Где? Чему дружу ты я? Ова тешка времена, кад више за нас среће нема, кад је све само успомена, кад је све само успомена. Нису те дали за сирота, а нису могли за богата. Мајка ти је срећу изабра, да живиш сама до краја живота. Нису те дали за сирота, а нису могли за богата. Мајка ти је срећу изабра, да живиш сама до краја живота. Voljela si ružo moja, oka crna dva ja tvoja. Za kćerku si ime izabrala, a ja za sina baš po mome, a ga nemam dati nikome. Za sirota, a nisu mogli za bogata. Majka ti je sreću izabra, da živiš sama do kraja života. Nisu te dali za sirota, nisu mogli za bogata. Majka ti je sreću izabra, da živiš sama do kraja života.